抜け fly away られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね とミスターポポはかつての神々の魂の妨害にもめげずついに超新水を気流の穴へと流し込んだ。しかし 己よくもこの俺の理想郷の夢を踏みにじってくれたな。全てを飲み込め、デッドゾーン。 ご飯に一瞬の勝機、あの魔境星を撃て。 Kres czarnej magii. Zginiecie, nikt was nie uratuje. Wszechmogący nadal cierpi. Panie nasz. Musimy za wszelką cenę go pokonać. W przeciwnym razie skropienie ziemi cudowną wodą nie odniesie skutku. Szatanie serduszko. Co mogę dla ciebie zrobić, panie? Hmm. Co słychać na ziemi? Nie wiem. Wszystko zależy od gargulca. Otworzył martwą strefę. Znowu posłużył się diabelską sztuczką. Mam nadzieję, że go powstrzymają. Szatanie serduszko. Kiedy już się was pozbędę, wskrzeszę całą rodzinę zła i na powrót zapanuję nad ziemią. Jak długo będzie istnieć gwiazda czarnej magii, będę niepokonany i niezniszczalny, a ziemianie będą żyć w strachu i rozpaczy. To okropne. Nawet Son Gokan nie jest w stanie go pokonać. Trzeba coś zrobić. Son Gokan. To czarna magia. Co takiego? Źródło mocy, czarna magia. Trzeba ją koniecznie zniszczyć. W jaki sposób ma to zrobić? Widzisz, że już teraz ledwie panuje nad wiązką mocy. W takim razie możemy pożegnać się z ziemią. Sugerujesz, że Son Gokan powinien ją porzucić? Musi to zrobić. W przeciwnym razie zginiemy. Długo już nie pociągniesz, mały. Kończycie w piekle. Zrozumiecie, że stawiając mi opór, popełniliście błąd. Na co czekasz? Son Gokan, musisz mu przeszkodzić. Zniszcz czarną magię. Nie mogę. Gdy tylko wiązka mocy zniknie, ciebie i Krillana wciągnie martwa strefa. Prędko, zrób to. Musisz unieruchomić wiązkę. Nie mogę. Nie przejmuj się nami. Tylko ty możesz zniweczyć plany gargulca juniora. Tylko ty. Nie mogę. To samobójstwo. Onomet. Panie. Co się dzieje? Coś mi się wydaje, że bogowie wybaczyli ci, panie. Długo się zastanawialiście. Wracajmy, szkoda czasu. Co się stało? Gdzie my jesteśmy? To wszechmogący. Nie do wiary. Wspaniale, odzyskałem siłę. Ty durniu! Bogowie pozwolili ci wrócić, żebym posłał cię do piekła. Co robisz? Szatanie serduszko, nie. Tak ci się śpieszy na drugi świat? Trzymajcie się, musicie przeżyć. Szatanie serduszko. Co on kombinuje? Zresztą jak sobie życzycie? Wasza sprawa, i tak pójdziecie prosto do piekła. Teraz, mały, ciągnij. A ty? Ciągnij, mówię. Nie mogę. To nasza jedyna szansa. Nie leć tam. Jeszcze ci mało? Chcesz więcej? mnie nie powstrzyma. Sami się o to prosiliście. Son Gokan, teraz! Teraz! Co to? To koniec. Songo, wszędzie cię znajdę. Nie uciekniesz mi. Przekonasz się, który z nas jest silniejszym kosmicznym wojownikiem. Możecie mi powiedzieć, co ja tu robię? Moje mleczko szczęście. Halo? O nie, mój syn znów gdzieś przepadł. Jak mógł zostawić mnie tu samą? Hej, wy tam! My? Szukam mojego syna. Czy ktoś widział małego chłopca podróżującego na smoku? Urządził sobie wagary. Niestety, proszę pani. Gdzie jest szatan serduszko? Gdzie Krilan? Gdzie jesteście? Wszechmogący? Pan Momo? Fajnie. Jak to dobrze, że żyjecie. Ledwie uszliśmy z życiem. Son Gokan, posuń się trochę. Co mam zrobić? Witam wszystkich. Krilan, ale się cieszę. Tak się bałem. Żyjesz. Było gorąco, ale nie straciłem zimnej krwi. Gdyby wykorzystał czarną magię, byłoby po nas. Szatan serduszko. Gdyby Gargulec Junior nie powrócił do normalnych rozmiarów, z pewnością wylądowalibyśmy w martwej strefie. Teraz rozumiem. To czarna magia dała mu taką moc. Gdy czar prysł, Junior stał się bezbronny. Nie był nieśmiertelny. Teraz już niczego nie musimy się obawiać. Myślał, że nie poradzimy sobie z nim. Szatanie serduszko, wygraliśmy bez pomocy mojego taty. Nie potrzebowaliśmy jego pomocy. Byliśmy wystarczająco odważni, by pokonać wroga. Tak, ale... Byłeś wspaniały. Zachowałeś zimną krew. Gratuluję. To ja ci dziękuję. Muszę jeszcze dużo ćwiczyć. Son Gohan, jestem z ciebie dumny. Niebezpieczeństwo grożące Ziemi odeszło wraz z Gargulcem Juniorem. Powrócił spokój. Ziemię uratowała przyjaźń i solidarność. Zdaje się, że życie wróciło do normy. Ale w życiu nigdy nic nie wiadomo. マーメイドの涙があるんだ。そいつを取りに行ってからさ。次回ドラゴンボール Z 男だねクリリン100位。